akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aizeita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Donibane Lohizunera begira jarriko gara gaur, Zeiarsoak izenarekin, ikusgai baitugu Donibane Lohizunen Dukontenia etxan hain zuzen Txitxikarrek Alten argazki erakusketa. Erakusketa iragan ostiralean estreinatu zuten, eta estreinaldia baino lehen zera kontatu zigun Txitxikarrek Altek. Makrofotografia deitzen da, dira detaile oso txikiak, eta hortaz da, eta ez da argazkitan, ez dakit pertsona baten burua, gorputza, peizai, edo ez dakit zer realismo, horrek ez abstratoak dira nereak. Eta baita ere, gogoan izan esan zigula? Da, mundu industrial urbanizatugunek utzitizkun arrastro batzuk, kolpeak, kotxetan erdoia markak, kontenedoretako basuren zikinkeriak, gure, bueno, guk utzitako markak dira, gure zikinkeria diskretoak, nonbait. Bai, eguneroko bizian ustekabean uzten ditugun arrastoak, harrapatu ditu Txitxikarrek Altek argazkitan, eta emaitza, kuadro abstraktuak diruditen 30 makro argazkiz osatutako lana bada. Txitxikarrek Altekin izan gara, iragan ostiralean estreinaldi egunean, eta berauk erran digu margo eta argazkien arteko zerbait badela. Atera dena. Margo eta argazkien arteko koktel bat, horinik margazki daitzen ditut. Nahi zan behitut nunbait margotzen ez dakidan gauza batzuen bila ibili naiz, eta egiazko gauzak zirenez, kanpoan harrapatuak, ordean argazkitan hartu ditut, eta egiten dute holako margo, gezurrezko margo batzuk bezala. Egiten dute. Ala bada 30 makro argazkiz osatutako lanaz gozatu al izango dugu Donibane Lohizunen, eta azpimarratu behar da ere Txitxikarrek Alten lanari buruz sustraikulinak pausatutako begira da ere irakurri al izanen dugula erakusketan berezi untan. Txitxikarrek Alt. Pantxo Etxegoen Euskal Kultura Erakundeko zuzendariari esker da lan hau eginik izan, berak Kultura Erakundeak bere gain hartu baitu horien inprimatze lanak eta beste, eta berak erraiten zuen, ez zatekina gaizki barin bazen hitzak, barin baziren irudie lotua. Eta bazutela holako kasutan ohitura lan egiteko bizka bat sustraikolinarekin, denek ezagitzen duguen gue bertsolari maitagarriarekin, eta orduan berari igorri behar neitzola nik egin nituen argazkien adibideak, eta berak gai librean, bertsutan bezala, etzanditu berari ikusiak sortarazi dizkion gauzak. Ordin, hainbat txoke surrealista egiten dute irudiek eta hitzek, eta bena bada sustraien zea tzista umoretsugu hori eta biskat askura emaiten duena ebaiz, eta bukatzeko tekstu tipi bat egin behitu nunbait artezaleen ridikulisatzeko bezala, eta galdera da azkenian zer da artea. Badira erranaldi politak eta absurdo eta surrealistak. Bai, pentsarazten gaituen erakusketa bat bada honakoa, eta txoke aipatzen duenean Txitxikarrek Altek, errangen ezak ere txoke bat ere badela kuadrego abstraktu koloretsu horien atzean, edo gibelean dagoenaren berri izaten dugunean? Bai, zenta beitira denen esku eta begibistan diren gauzak, egunero ondotik pasatzen gira, ez ditugu ikusten, eta ara, nik ez dakit zertako, begirada baten pausatzen hasi naiz holako holako gauzei, gauza hoik ditelaik ba gure egun horroztako bizian ustegabean uzten ditugun arrastroak eta gainetik denboraren eragina bada, erdoila eta rola eta uzten ditugun gauzak, ba izaten ahaldira kamioi batetan kolpe bat edo ez dakit osto bat kolatua nunbait taula bati edo dira egiazki bat bada txakurren gorotzen biltzeko plastikezko untzi batetan harrapatua, hor dira detai txipi-tipiak, eta suposatzen dut ez dakit behar da agian badut gaixotasun psikiko baten abia fundua holako detaile txipi erreparatzeko, bena ala, denbora pasatu dut, hola so, gaiza txipi erso, eta hortik datoz, eta ez dut fitxik fabrikatu, ikusi ditudanak baizik ez ditut jenten bistara ekarten. Ez dut ezer erasmatunik. Ez du ezer fabrikatu, ez du ezer erasmatu, baina nola liteke, hain kuadro koloretsuak ateratzea? Nol izan aldeitekin, berez bazutelako tonalitate hori ez dut ni gainetik kolorea kunki edo pintratu edo deus, geho egin dudan trafikatzea da lehenik berriz moztea, berriz marko baten emaitea, zartea berriz moztea argazkia. Eta gero indartu edo gutitu argia eta itzala, besteik ez dut egin. Eta gero deitzen den saturazio, nahi baita dagon argi, itzalune, kolorearen indarra pixka bat azpimarratu bezala. Bena besteik ez dut egin zen eta holako lanetan hasten bali mazira ordina gaiduarekin eskutik eskapatzen zaizu eta ja alduzu oso itxura aldatzen hatsarre batetan ikusten zinuen gauza hori. Orduan aldenik eta gutiena egin dut. Zeiar soak izenarekin beraz ikusgai duzu edo niban Eloitzunen Txitxikarrek alten argazki erakusketa. Eta ez du gerran, baina dakizunez Txitxikarrek alt, aktore, idazle eta etxeontako esataria ere bada ezta. Ba, bere, alderdi hau ez baikenuen ezagutzen galdegin diegun, noiztik duen argazki berezi hauen ateratzeko zaletasun hori. Ez dakit nik beti ene bizitzan, ez dakit bizitza errealai ihes egin ahizan dudan edo ez, beti nire buruan lehotxo bat, eta izan da, beti lehotxo bat izan da, ez naiz ene bizitzan kontatzen hasiko, baina lau anai arrebeak ira, eta ni izan naiz lau anai arrebe horien artean azkena, eta gainera sei urten tartea azkenarekin, eta beraz nahiko bakarti pasatu dut nire haurtzaroa, eta gogoratzen naiz nire gurasoen baserrian, han pentsetan, galdua, neguan, beleak, txaminietako keak, elhur txuriaen artean goiti, eta baditut irudiak. Bena, hortzaz aparte, ez dut argazkilaritzarik egin. Bena, badut beste harat joaiteko gogo bat, hemengoa frustrantea baliz bezala. Ordian behortarik abiatuz, egun batez seme batuken dut, eta lo egiten zuen, bere karroan, eta lo, eta oi hartzuneko bide gorrien gaintin ibultzaka ibiltzen nintzen, eta aspertzen nintzen. Eta egun batean, holako argazki kamara tipi bat, hola gure familiako horretzapenen hartzeko kamila arrunt batekin hasi nintzen, neguan, gogoratzen naiz, armasaren izoztuen argazkitan hartzen, eta bueno, lurrean osto bate izoztua, holako gaiz, beste igabe, hartzen hor. Begibisten behin nituen, bide gorri bazter hortan. Tezpein nuen, semetik gehiak urrundu behar ere. Bezpala. Eta ordian horik ikusi nituen, eta bueno, eta realiste gizen. Ikusten zen zer zen, osto bat zela, ez dakit zer. Eta bueno, hortan utzi nuen. Eta gero, urte batzuk beranduago, berri izasin nintzen, horlako ber bidetik, mena orainkoan, kontzienteki bilatzen, errandudan hori ez, margo bat izan ahalitaiken irudi bat. Nik margotzen ez dakidan irudi baten gibeletik. Eta hori da emaitza. Eta emaitza, otsaiaren laua bitarte ikusi ahal izango duzue Donibane Lohizuneko Dukontenia etxean. Eta jakin, Txikarrekalten presentziarekin, ba, erakusketaz gozatu ahal izango duzuela, bi datetan urtarlearen 21 eta 28 ere, biak igandetan atxaldeko 3 goiti. Lizunagoa eta zitalagoa da publizitate neutroa. Inork ikusten ez dituen film horiek baino. Okerrago daude terapiarik egiten ez dutenak. Voluntarioki egiten dutenak baino. Gurasoek lazan gehiago ematen diote sakilakoari. Euren semealaba kutxunei baino. Eskerrak gertatzen, ez diren gauzak diren, beharrik alakorik, ez dugun inoiz hemen. Denetik jartzen dutela kantatzen duten irratiek, estilo bertsuko musika bera paratzen dute. Munduko herritar agertzea maite duten horiek, elebakar soien dantza egiten dakite. Gorputza osasun hutsagatik zaintzen dutenek, batez ere bertze begien estetika dute maite. Eskerrak gertatzen, ez diren gauzak diren, kalakorik ez dugun inoiz hemen. Zibilizazioa intzinatuaren eredu den Europa, diskurtso xenofoboek ederki dute funtzionatzen. Erlijio guziekin izan beharreko errespetuak, mota guzietako ateoak ez ditu errespetatzen. Ideologia oro balekoa dela pentsatzen duenak, ez daki soberongi zari den pentsatzen. Eskerrak gertatzen, ez diren gauzak diren, beharrik alakorik, ez dugun inoiz hemen. Lana egundaino galdu ez duten zenbaitzuek, bertze liga batean jokatzen dutela uste dute. Gaitz larririk hurbiletik ezagutu ez duten hainbat, haragiaren gainberatik salbuetxiak direlakoan daude. Normaltasuna konkistatua duten bikote frankok, betiko iraunen dielako uste ustela bizi dute. Eskerrak gertatzen, ez diren gauzak diren, beharrik alakorik, ez dugun inoiz hemen. Gertatzen ez direnak, ez baitira gertatzen, naiz eta gertatzen ez direnak, ez baitira gertatzen, naiz eta noiz edo noiz gertatzen aldiren, gertatzen ez direnak, ez baitira gertatzen, naiz eta noiz edo noiz gertatzen aldiren. Kultur alea. Esan bezala, aurkeztuko dugu Garden gure azken diska. Hemen alderik alde gabiltzela aurkezten, baina gainaz hemen Hendaian egingo dugu formato haundienean, izango dira gurekin gonbidatu bereziak, oso kontzertu espeziala izatea espero dugu Hendaiakoa, izango ditugu orekateek izeko txalapartariak, eta baita ere aukeran dantza konpainiako dantzariak ere. Alos kuartet taldeko Xabier Zeberioren adirazpenak entzun dituzue, eta bai, ostiralo hontan, Hendaiako bestenkarietara, Alos kuartet taldeak, Garden berazken lanaren aurkezteko parada izanen du. Daniel Ugarte pilotalekuan izanen duzue itzordu, gaueko behatzietan, eta jakin sartzea doainik dela. Thank you.